up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where. Dreams that you dare to, oh why can't I? Oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where. Vai, ce piesă frumoasă, da, mixăm și noi ceva? Da, mixăm și noi ceva, e așa de început, am zis să o luăm ușorel cu Kiss Kiss-ul de astăzi. Da, oricum, era în playlist piesa, am zis să o punem așa, să ne facem ușor încălzirea pentru nebunia care urmează să se întâmple. Hai să punem și jingle-ul de început și dăm startul. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Hello, hello, party people, chisomanilor, începe petrecerea de fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix. Ba exact, petrecerea de marți, adică Tuesday Night Party! Până la 10 împreună, 3 ore mixăm, nu back-to-back, că nu e vineri, dar oricum astăzi DJ Young la butoane și Alexandra Stan pe început, Get Back ASAP. O să ne întâlnim cu altă artistă internațională în câteva clipe, Ina vine cu Sun Is Up și Nadia Lee, tot internațională, cu Rapture. Așteptăm dedichisurile voastre începând de acum la 0722 206020 și pe facebook.com/KissFM România, începem Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Onyx cu voi. Hey, gălăgie maximă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time Mix Nadia Lee Rapture, varianta 2011, Avicii New Generation Remix. Avem delichisuri primite deja de la voi la 0722206020. E timpul să ne ocupăm de primele dintre ele, primele mesaje venite de la voi. Iată cum sună asta, toate piesele să fie pentru Coco, chiar dacă mă supără tot timpul Ela din Buzău. Salutare băieți, dacă se poate puneți vă rog Roxana Nemes, Just Sex, varianta lui DJ Anxiaisa sau Alexina Senerita, vă rog mult, clar. Cei mai buni sunteți, păcat că aveți la dispoziție doar 3 ore Ciprii din Cluj. Apropo de Alexino, împreună cu Starchild, vor fi invitați în vreo 20 de minute la Kiss Kiss in the Mix. Facem lansarea oficială a single-ului pe care tocmai îl cereai tu. Se apropie Summer Kiss, băieți, iar voi terroriza vecinii cu muzica dată la maxim. Cristi din Lugoș, foarte bine faci. Bună băieți, sunt minunate orele petrecute cu voi. Vă pup, Mihaela. Salutare Kiss FM, sunt Mihai de Severin. Să fiu un delichis pentru iubita mea Alexa. Yo. Pentru voi și colega mea de muncă Viorica. Și încă unul. Un la mulți ani să ții de urări de bine pentru Mihai și tatălui Mitică din Vâlcea. Sunteți, salutare și vouă, semnează Roxana. Ok, la mulți ani partea noastră Nica Marela și Mike Diamond, Calia. Yo. Avem imediat Ania, Your Voice. Și Andy Gustela vin cu Happiness, varianta Kiss FM. DJ Ang și Onyx împreună cu voi. Am dat și startul delichisurilor pe Facebook. Sper că și-a apărut postarea. O să verificăm imediat să vedem dacă ați văzut acolo. Așteptăm delichisuri de pe Facebook. Le citim în 11 minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. In the mix with DJ Ang and all it's Kiss, kiss, bring the beat and get the fire to the mix. Kiss, kiss, in the mix with DJ Ang and all it's Kiss, kiss, bring the beat and get the fire to the mix. To the mix. Bye. get down. Burn forever. there for you. Makes you happy, sets you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean. Să punem și jingle-ul cu weekendul. Momentan căutăm postarea cu dedichisurile. Ia uite, s-a găsit. S-au adunat acolo foarte multe dedichisuri pe wall-ul Kiss FM, mai exact pe facebook.com/KissFM România, la postarea lui Olix de acum 12 minute. Alexia, neața, băie, să fie pentru Kissomanii, pentru Ioana Dobrică, la mulți ani, și să fie și pentru omulețul meu de pe Kiss. Mersi, băieți. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Elena Here pentru Ioana, DJ Project și Julia, mi-e dor de noi, la mulți ani. Kind, pentru toți Kiss FM, Snoop Dogg cu Sweat, dacă se poate. Cezar, toate piesele pentru cei care ascultă Kiss FM, cei de pe Facebook, și așteptăm Summer Kiss-ul. Mai avem mai puțin de 3 săptămâni până acolo. Mai un pic, mai un pic, și ne mutăm la mare. Unde ai ajuns? La Ramona, nu? Ramona în Caradu, hello băieți, să fie pentru sărbătorita noastră, Ioana, la mulți ani. Și pentru restul Kiss FM, doar care vă ascultă, și pe voi, la mulți ani să fie. Alina, Alina, salut Kiss, vreau să felicit absolvenții claselor a 12 din Moldova, care au dat bacul. A Azi s-a început vacanța și vouă o vară plină de năvădăi. Mulțumim frumos, la fel și ție, de ce nu? Atila zice așa, dedicație pentru toți chisămăi și ascultătorii de Chis Chisena Mix, cea mai tare emisiune din istoria. Mamă, radioului, mulțumim mult, țineți-o tot așa. Rusu Ionuț, Brașu, eu un dedichis pentru toți chisămanii și mai ales pentru voi, cei mai tari DJ. Hai că mai avem una, două, trei, patru. Corianati, ziua ești soarele, noaptea ești luna, pentru Neric tu ești lumina, pe lumină tu-mi umbră. Vai, ce frumos! Ea este o poetă în, da, în felul ei și vrea Deep Side DJs, Never Be Alone, doar pentru tine. Sweet Kiss, ok. Boroșa, el nu se știe. Da, nu știm, dar are iau pe cineva ascuns acolo. Boroșa Antonia, vreau și eu un dedichis pentru VV, o mozolesc de nu se vede și eu aștept să dau o gheață pe corpuleț, mama, și pentru toată lumea de pe chat. Bye! Deja vă stă gândul numai la Summer Kiss și la nebunile care se pot întâmpla acolo. Sasha Lopez, All My People. Dariela vine cu Inma. Și Accent cu Ruxandra Barf, piesă nouă, Feelings on Fire. O să avem și dedichisuri puțin mai târziu, tot de pe Facebook și la 0722206020. Imediat vine și podcastul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!

Oliver, Cristina Mix, Accent și Ruxandra Barr, piesă nouă, Feelings on Fire. Exact 40 de minute de mix de reclame se încheie acum. După pauză ne întâlnim cu Alexino și Starci Aldi. Vin cu o nouă piesă la Kiss Kiss and a Mix. Se numește Seniorita. O să ascultăm. Bine, am ascultat-o și ieri. O să ascultăm încă o dată și o să aflăm mai multe despre această piesă, despre această colaborare. Îi facem premiera oficială în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. I remember your name. I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. DJ Young și Olix. Y tú sabes que dijo Alexino și Starchild. Hello, hello. Salutare, bine v-am găsit. Bună seara. Bine l-am regăsit pe Starchild, bine l-am găsit prima dată pe Alexino în studioul Kiss FM. Da, Alexino se află în partea stângă a studioului. Îl știm foarte bine din programata de remixuri, producții din ultima vreme și pe Starchild din cel puțin din colaborarea cu Leak Shot, pentru piesa Leak Shot, nu, piesa cu Sunrising. Da, da, da. Care a mers foarte bine anul trecut. E, da. Și nu numai. Ce faceți voi? Cum sunteți? De unde veniți? Foarte bine, uite... De la casa de discuri. Nu, de la casa de discuri. Ați semnat piesa? Gata? Da, da, am semnat-o cam de două săptămâni. Astăzi am fost să semnăm altă piesă, un alt proiect. Foarte bine, foarte bun. Alex Mica, tipul care cântă de altfel și pe refren. La Sinioita. Exact, asta vreau să vă întreb. Eu inițial aveam impresia că e vocea ta, dar nu e vocea ta. Nu pot nici chiar așa. Nu e vocea lui Starchild pe refren, doar pe strofe am înțeles în piesă, da, da, da. Nu? Am putut la Alex Shad aici. A fost mai dificil. Ok, bun, noi știm piesa, am mai mixat-o zilele trecute la Kiss Kiss in the Mix, așa încât e momentul să facem premiera oficială Și apoi să ne spuneți dată de contact, fan, Facebook, Twitter. Și să ne spuneți, uite, poate ne spuneți acum, cum ați făcut colaborarea? Cum v-ați gândit să colaborați împreună? Să colaborați voi, de fapt. Ne știam de 3-4 ani, ne știm de 3-4 ani. Ne știm din anii 60. Da. Unul din Craiova, altul din Slatina, vecin pe acolo. Foarte aproape, da. L-am sunat într-o zi, ne-am întâlnit la o cafea, i-am arătat câteva piese, câteva idei. Alexin, un mare combinator, ca de obicei, cum îl știu. I-a plăcut felul meu, poate, cum gândesc ceea ce fac și ne-am pus, ce să zic, ne-am pus la muncă, în studio și a ieșit Seniorita, mai multe piese. Și pe Alex l-ați adus tocmai din Timișoara să... Tocmai din Timișoara. Noi trei deja o punem de un parteneriat, Wow Production. Deja, bun. Da, avem și câteva comenzi de piese. Să vedem. E bine, lucrează frumos. Oamenii. Foarte bine, cea mai productivă țară în muzica dance din Europa, cel puțin România. Bravo, baftă maximă în continuare. Hai să auzim piesa în premieră și apoi vorbim despre datele de contact. Alexino și Starchild, Seniorita. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. specială, Alexino și Starchild, Señorita, direct cu varianta Kiss Kiss in the Mix. Lumea zice pe wall-ul Kiss FM România, deci piesa merită volumul la maxim. Face și voi ca mine muzica la maxim, spune Alexia, și foarte, foarte mulți oameni care zic tare piesa, tare piesa, Señorita, Partion. Mulțumim. E bine, e bine. Da, sunt, trebuie să, o să veniți să vedeți, sunt o grămadă de păreri pozitive pe wall-ul Kiss FM, pe Facebook. Vorbeați mai devreme, în curând vine și clipul? Da, da, da. În maxim 2-3 săptămâni. Deci bun. În 2 săptămâni cred că o să filmăm și 3 săptămâni cam așa apare și clipul. Foarte bine, după ce se filmează, se editează, se montează și apoi se dă drumul. Pac, pac, pac, repede, repede, repede. Păi, e bine că ați găsit pe cineva care să se miște repede cu clipul, pentru că, în general, clipurile vin foarte târziu după piesă. Deși da, ar trebui să fie în același timp cu piesa, că altfel n-a ajuns piesa. Știm, ok, baltă maximă sună foarte bine, o combinație latino, ușor balcan. Succes cu piesa, succes cu videoclipul. Da, să ne dați datele de contact în afară de numărul de telefon care al lui Alexino, care a apărut mai devreme pe contul lui de Twitter. La șters. Nu, epic fail, se mai întâmplă. Al meu e Starchild Official, Facebook-ul. Facebook.com Starchild Official, da. Sună la mine Facebook.com, DJ Alexino, 2DL2DN, și avem și împreună, ieri am făcut contul, da, nu? Da, da. Facebook.com Alexino Starchild. Aha, ok. Și site-uri, da, Alexino, știu că avea un site. Da, acum se lucrează la V2, DJ Alexino.ro, dar momentan redirecționare către MySpace. În curând o să avem și propriul nostru site. Da. Ok, wow, stay tuned. Da. Foarte bine, okay, mulțumim frumos. Mulțumim pentru invitație. Da. Ne mai auzim la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Facem o pauză scurtă, nu de alta, dar mai avem un minut înainte de ora 8. Aoleu. Deci, întârziere 3 minute. După pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix. DJ Anga astăzi la butoane. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Yo, Kiss Kiss in the Mix, 8:05. Hey, începem 35 de minute de mix chiar acum cu o piesă pe care o dedicăm sărbătoritei noastre de pe wall astăzi. Da. La mulți ani partea noastră, să fie bucuroasă, fericită și să facă un mare chef acolo. O să vedeți în câteva minute pe blogurile noastre, pe videostănescu.ro și pe olix.ro, pozele cu Alexino, cu Starchild, chiar și cu Alex, care este vocea proiectului lor, vocea de pe Señorita. Alex de la Megastar 3, dacă îl mai știți. Da, astăzi a fost premiera oficială a piesei Señorita, pe care cu siguranță o să auzim la vară. Avem chiar acum DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Ne întâlnim cu Mad Heart, Call Me Lover. Și Andreea Mănică vine cu Sexy, varianta DJ Young și Aisa Remix. Avem și podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, descărcați, luați-l de acolo, puneți-l la colecție până crapă hardul. Totul este gratuit. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Thank you. Time. Kiss in the Mix, Andreea Bonica, Sexy, DJ Young și Aisa Remix. Avem imediat Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You, varianta Dresden and Johnston Remix, când ați nebunit cu piesa asta. O să ne întâlnim și cu una mai veche, de la Chris Match, Connector, For the Love of Music. Am ascultat-o, cred că cu 2 ani, pe plajă la Costinești, ascultam în draci piesa asta. Era mega nebunie în 2009 cu piesa asta. Avem dedicații chiar acum, 3722206020. Vreau și eu un dedicat pentru foștii mei colegi din școala generală Avram Iancu Bistrița, că am absolvit și noi clasa a 8-a și vă urez mult succes la examene. De la Cosmin vine acest mesaj cu melodia Play and Win, ia Bibi. Salut, vreau și eu două dedicații. Una, fii atent așa, pentru Sorina și una pentru Maria. Dacă se poate, Deep Central, în urma ta, Claudiu din Deva. Foarte frumos, pentru toți ascultătorii Kiss Remix, în special pentru iubita mea, Alexandra, cu mesajul. Le iubesc mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult de tot. Din partea lui Marius Mirel, dacă se poate, Never Be Alone. Înainte însă, Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You, Chris Maia, ziceam și Connector. Și Jennifer Lopez vine cu noul single, I'm Into You, varianta David Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Toată lumea in the mix, yo.

Varianta de Vot Club Mix pentru J-Lo sună foarte, foarte bine. Urmează o piesă care îi place foarte mult colegii noastre, Andreea Berghia. Vine de la Moricante împreună cu Lover Rush UK. Yeke, yeke, un remix 2011, dar până atunci avem dedicații pe facebook.com/KissFM România. Andrei pentru colegii mei din 6A, Cuza, Ploiești, Sebi, Corvin, Edi, Alin, Andreea, că și așa vine și vacanța asta odată, dar și pentru prietenii mei de pe wall, Ela, Isa și la mulți ani Ioanei. Uite un domn cu glume foarte drăguțe pe wall-ul Kiss FM, Lucian Andrei, pentru iubita mea Ioana, cu mesajul la mulți ani, te ador, și pentru Olix DJ, mulțumim pentru super mixurile voastre și nu în ultimul rând, pentru toți chisomani din toată țara, din toată lumea de fapt. Andrei spune best music ever, Fox Andrei, alt Andrei, să fie pentru Ela, Raluca, Isabela, Natalia și special pentru Ioana, care astăzi îți trebuia să ziua. La mulți ani, mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani, pentru a 10-a oară. Ce mai avem? Unde eram? Așa, Petrica Ciocârlanu, delictis pentru Natalia și Isabela, fetele care se ocupă cu tracklist-ul și special pentru sărbătorirea zilei Ioanei, Dobrică, la mulți ani. Șerban Ștefăniță, dedicație sau dedicații pentru... nu, dedicații mai egoiste, acceptați, vreau și eu una pentru mine, să fie a melodia re-rolling. Dragoș, un dedichis pentru toți colegii mei de la Iuga. Ioana, vă mulțumesc tuturor pentru urări, am o zi super. Și Constantin, la mulți ani Ioana. Nu se mai poate cu la mulți ani Ioana, gata. Am terminat, gata, cu la mulți ani Ioana, gata, punct. Ieche, Tom Boxer și Antonia Morena imediat. Și Roxana Nemes, Just Sex, încheie 40 de minute de mix. Asta cred că pentru că... 40 ceva, de fapt. 49 de minute. Asta pentru că tot ne-ați cerut piesa Just Sex, Roxana Nemes. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo, Kiss Kiss in the Mix, piesă nouă lansată în premieră la noi în emisiune, Roxana Nemes, Just Sex. O piesă foarte, foarte tare care cred că o să prinde foarte bine și în cluburi chiar, pentru că e o piesă mai așa. I smore. Avem 12 minute înainte de ora 9, vine și piesa Non-House în câteva clipe. Dar până la piesa Non-House mai avem încă vreo 2-3 piese mixate. DJ Young astăzi in the mix, la butoane. Ne întoarcem repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Alessia Farmi, ale ale. Și dacă mai intră încă o piesă, o să fie Till the World Ends, un remix foarte interesant pentru Britney Spears. DJ Ang și Olix împreună cu voi, într-o mică mare întârziere așa cu, cu playlist-ul, pentru că ne-am lungit cu băieții la vorbă mai devreme. Dar sperăm să intre măcar două piese și apoi piesa Non-House la 9 fix, ca în fiecare seară, desigur, piesa care rupe beat-ul în două și nu ține cont de BPM-ul emisiunii. Pentru că nicio petrecere nu se pretează fără niște piese Non-House, niște piese cu BPM jos, așa, ca să... Ca să ne dansez mai... cu fata, să... Da, sigur, să iei fata la dans prin casă, prin mașină, pe unde vrei tu. Până în altă Alessia, Fanny, Alem, ne pregătim și de dedicații 0722206020 și facebook.com/KissFM România. Repede să vă spun eu unde se întâmplă ediția cu numărul 185 a partidului Kiss FM. Este una prelungită. Începe vineri seara în Club Metropolis din Bistrița. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Sâmbătă pe zi, ne vedem în Ploiești. Deschidem acolo Kiss My Party în parcul Bukov. Sâmbătă seara suntem împreună cu Paraziții live pe Kiss FM din Club Dasocado Castel Târgoviște. S-ar putea ca duminică pe zi, dacă e vreme frumoasă, să ne vedem la piscină acolo. Iar duminică seara încheiem Kiss My Party din Ploiești, din parcul Bukov. Mega nebunie în weekend, pregătiți-vă, petrecere maximă de vineri până duminică seara. DJ Ang și Olix cu voi la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Find me, you can join me, Ale Ale. Hide me in your dreams, but you but I think that's what it has to mean. And after that, you want me cooked, then slip me cash. But if all my cats are smashing the party, after that, don't get let's mash up the lobby car. This is a dance and this is a hobby. It's fire in here, the GM got me. Are you ready, ready, ready, ready, ready, ready? Are you ready, ready, ready, ready, ready, ready? Are you ready, ready, ready, ready, ready, ready? 100% up. Are you ready, ready, ready, ready, ready, ready? Pe început de oră Edward Maya, Stereo Love, o piesă mai veche. Și Plan Win, Ya Bibi, o piesă nouă care rupe în acest moment. Avem derichisuri de la voi, le așteptăm de fapt la 0722 20 60 20. O să le citim în vreo 12 minute așa. Și pe facebook.com/KissFM România, Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olex. Bă, la 10 împreună mixăm DJ Young și Olex cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Plan Win, ia baby, 9 și 8 minute. Avem dedicații 0722 20 60 20. Un kiss pentru băiatul meu Bandariu Sebastian din județul Timiș, cu mesajul: tati, te iubește mult și abia aștept să te strângă în brațe. Foarte frumos. Salutare să fie melodiile pentru iubirea mea Ionela și pentru toți nebunii de pe Kiss. Semnează Vali. Vali cu Y, nu oricum, pentru Geo și Cristi. Nuca cu mesajul: hai la Bairam că e ziua ta. Semnează Geo. Îi spune omului: băi, e ziua ta, ai uitat. Salut Kiss FM, sunt foarte trist că nu pot să trec la fizică, dar voi mă faceți să mă simt mai bine. Cosmin din Cluj. Ce Cosmin, greu și cu calculele astea. Uite, ca să te simți mai bine, spun, nici eu n-am trecut la fizică. Nu din prima. Da, salutare Kiss FM, aș dori și eu un delichis pentru iubita mea scumpă și dulce Mioara. Regrete că eu nu am regrete. Vasi din Constanța semnează. Și încă unul, the best, DJ Ian și Olex. Cool Kiss FM, baftă la bac, îmi zic, dar și celorlalți, Marian Trigoviște, baftă să fie. Piese mega, mega tare chiar acum. Snoop Dogg împreună cu David Guetta, Wet FM, Red Coat, Love in Dubai, DJ Young Chaser Remix. Și vine și Connector cu Ring the Alarm, DJ Young și Olix cu voi. Dăm chiar acum startul pe Facebook la delichisurile voastre. Da, facebook.com/KissFM România, postarea lui Olix care o să apară în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Here we go! Are you ready? me, baby, are you wet? Up in my mind. You can love everybody, but nobody can love you like I do. You can trust everybody, so all I want is to believe in you. You can love everybody, but nobody can love you like I do. You can trust everybody, so all I want is to believe in you. Stop in my mind. Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby. avem dedicații chiar acum de pe facebook.com/KissFM România la postarea lui Olix acum 10 minute. Avem foarte multe adunate acolo, încercăm să le citim pe toate sau oricum cât mai multe. Alexandru Achim pentru Ioana din partea mea și pentru toți chisomanii de pe Facebook, Dragoș pentru toți colegii mei din a 6-a, Racoviță Cluj la Poca de la Iuga, Dragoș cu mesajul 100 și mai tare colegi ever! Tătar Denis, sunt dedicat pentru toți prietenii mei și special pentru cei de la KissFM care ne încântă cu super piese. Denis din Toplița, Georgiana, un dedicat pentru cei mai tari DJ. Bravo, Georgiana din Iași, mulțumim foarte, foarte mult! Anca, la mulți ani pentru Iana, Kiss is for you, Andrea, Oana, dedic piesa DJ Kaias și Frisco History pentru Geo și Ionuț cu mesajul, abia aștept să ne vedem și să ne, da, să ne vedem în august. Avem Francesca, un dedicat pentru Flaviu, cel mai bun prieten în lume, Dana Black, un dedicat pentru Georgi Năstase, mă bucur că o am lângă mine și la bine și la rău și mulțumesc că m-a susținut în momente grele, este cea mai bună prietenă. Ce mai avem? Unde? Adrian Doboș, pentru voi doi că sunteți foarte tari, mulțumim. Francesca, unul cele mai bune prietene ale mele, Adnana. Și Georgi Năstase, un dedicat pentru Adana Black, care m-a sprijinit și mă sprijină în continuare, nu oricum, și toți chisomanii care dau dedichisuri. LOL. Nu știu de ce a zis LOL la final. LOL, adică un fel de LOL. Pa, dar haios, așa, un pa mai haios. Matias, missing you. Pitbull vine cu Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything. Și Michelle cu Randy, Only You. DJX și Olix la Kiss Kiss Remix. O să ne ocupăm și de încă o tură de dedichisuri până la finalul mixului din această seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

piesa asta, una dintre cele mai lirice, așa, melodioase piesele momentului, Randy și Michelle, sau Michelle și Randy, Only You, o piesă lansată în premieră cu ei invitați la noi în emisiune, la Kiss Kiss in the Mix. Cu această ocazie salutăm pe cei de pe Facebook care pun linkurile. Ar trebui să facem chestia asta într-o seară. Linkurile de YouTube ale pieselor pe care noi le punem la radio, să facem un fel de Kiss TV pe Facebook. Da, exact cum se întâmplă să avem tracklist live pe canalul Kiss FM România de pe Facebook. Cum scrie acum, uite, Isabela Maria sau celelalte fete de la tracklist scriu 32. Michelle și Randy Only You, să punem și linkul de la videoclip. Foarte tare. Ar fi o chestie, nu? Poate să facem mâine treaba asta, nu știu. Încercăm. Dacă ne mai aducem aminte până mâine. Ne amintesc cei de pe Facebook. Poate vă aduceți voi aminte și începeți mâine tracklist-ul exact cum ziceam, cu tot cu linkul de YouTube. Sperăm că sunteți de acord cu treaba asta. Kiss FM sau Kiss Kiss Dynamics YouTube tracklist. Ultimele trei piese ale serii vin chiar acum. Don Omar și Lucență, Danza cu Duro, un remix bootleg mashup. Provincialii, Lele, DJ Young Chase, remix. Și, ce piesă, Ina, Hat, aia cu Fly like a do it, like a fly, like a truck. Do you like a truck? Do you like a truck? Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, Kiss, Kiss in the Mix. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, Kiss in the Mix. Fuerza del mar que se mete por tu pena, lo caliente del sol que se...

Așa, din cântacicul muzicii house, o piesă mai veche, de la începuturile popcornului, din preistoria popcornului. Ina a fost unul dintre pionierii popcornului în România, cum sună asta, nu? Da, sigur că da. Nu vine Mr. Boba pentru că este într-un concediu până la Summer Kiss și culmea, chiar dacă nu vine el, avem o întârziere de 3 minute momentan. Dar nu se supără nimeni, nu trebuie să dăm banii mănui astăzi. Sigur că da. Mâine dimineață de la 7, nu uitați Cronica Crăcutașilor, un program în forță, cu multe concursuri, cu multă nebunie. Cred că se zice potul Kiss-Kiss mâine dimineață în Cronica. Iar peste 12 ore, adică de la 7 seara, ne întoarcem și noi cu matinalul Clubberilor la Kiss-Kiss in the mix. Numai 12 ore? Da. Bine, 12 minus 3, că se termine Cronica, adică 9. O seară frumoasă, de la 2 dimineața vă întâlniți cu colega noastră Carmen Bădania, vă ține noapte, companie toată noaptea. Ne auzim mâine, până atunci rămâneți pe Kiss, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Kiss FM.